Besmele, hamdele, salat ve selamdan sonra. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Her namazınız son namaz gibi mi? Karşınızda Beytullah, huzurunda bulunduğunuz Allah, altınızda sırat, enseniz de Azrail. Namazınız namaz gibi oldu mu hiç? Her namazınız son namaz gibi olsun diyordu eshabına. Tıpkı vedalaşır gibi. Biraz sonra hayat son bulacak ve sanki hayatla ölüm arasında o incecik perde kalkıverecekmişçesine. İşte bir pazartesi günü, tan yeri ağrırken, Mescid-i Nebi'ye açılan perde son kez kalkıyordu. Genç ihtiyar herkes, acaba namaza çıkar mı diye mescide koşmuş. Mihraptaki imamı merak ediyorlardı. Zira 14 gündür hastaydı. Perşembeden bu yana 4 gündür namazlara da çıkamaz olmuştu. Halbuki çarşamba günü ağırlaşıp bayılmış, kendine gelir gelmez de üzerine su döktürerek mescide gelmişti. Belli ki eshabıyla helalleşmeyi arzu ediyor. Kimin de kendisinde hakkı varsa gelip almasını istiyordu. Zihinlerdeki hatıralar tazelenmeye çalışılıyordu. Yoksa bu bir vedalaşma mıydı? Daha önceki beyanlarını hatırlamaya çalışıyorlardı. Bir gün aralarına çıkmış ve onlara şunları söylemişti. Sizler beni aranızda en son vefat edecek olan birisi olarak mı sanıyorsunuz? Evet demişlerdi o zaman. Halbuki o gün o, aleyhissalatü vesselam, şüphesiz ki ben aranızda en önce vefat edeniniz olacağım buyurmuştu. Şüphe yok ki ben yolculuk için davet aldım ve bu davete icabet sözü verdim demişti başka bir gün. Amcası Hazreti Abbas bir gün rüyasını anlatmış ve semaya doğru sağlam bir halatın yükseldiğini söylemişti ona. O zaman da o gördüğün senin kardeşinin oğlunun vefatıdır demiş ve bunu yüce dostluğa pervaz edişi olarak yorumlamıştı. Birkaç gün önce de bir mecrasını bulup sözü vedaya getirmiş ve şöyle buyurmuştu. Şüphe yok ki Allah Celle Celaluhu dünya hayatının güzelliklerinden dilediğini vermek ve katındakilere nail kılmak arasında kulunu muhayyer bıraktı. Kul ise Allah katında olanı tercih etti. Daha cümlelerini tamamlamamıştı ki mescidin bir köşesinden yakıcı bir çığlık kopuvermişti. Annelerimiz, babalarımız, canımız sana feda olsun ya Resulallah. Şaşkınlıkla bakıyorlardı sesin geldiği tarafa ve adama bak diyorlardı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir adamın dünya ile huzur-u ilahide olan konusunda muhayyer bırakıldığını ve onun da Allah katındakini tercih ettiğini haber veriyor. Ebu Bekir ise tutmuş, analarımız babalarımız sana feda olsun ya Resulallah deyip ağlıyor. Anlayan ağlamıştı. Anlayan anlamıştı. Allah Resulü de sadık yari Ebu Bekir'i nazara veriyordu. Aynı zamanda o gün, şayet ben Rabbimden başka dost edinecek olsaydım, mutlaka Ebu Bekir'i dost edinirdim demiş ve Ebu Bekir'in kapısı dışında mescide açılan bütün kapıların kapatılmasını istemişti. Çarşamba günü ağırlaştığı duyulunca herkes mescide koşmuş ve dışarıda merakla beklemeye başlamıştı. Ölümünden endişe duyuyorlardı. Önce amcaoğlu Fadıl, ardından sırasıyla Hazreti Ali ve amcası Hazreti Abbas girdi huzura. Her biri dışarıda bekleşen topluluktan bahsediyorlardı. O gün iki kişinin yardımıyla huzurlarına çıkmış ve şunları söylemişti cemaatine. Ey insanlar! Bana ulaştığına göre sizler Nebinizin, Peygamberinizin vefatından endişe ediyormuşsunuz. Benden önce hangi peygamber ebedi yaşadı ki ben burada ebedi kalayım? Dikkat edin, ben de Rabbime kavuşacağım, sizler de. Neden sonra da şu hakikati aktaracaktı onlara? Şüphe yok ki sizin için benim hayatım da hayırlıdır, ölümüm de. Zaten son kıldırdığı namaz da perşembe günkü akşam namazıydı. Ve bu namazda Mürselat suresini okumuştu. Bismillahirrahmanirrahim. Vel mursalati urfa. Birbiri ardınca gönderilenlere andolsun. Fel'asifati isfa. Derken kökünden koparıp savranlara. وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا Yaydıkça yayanlara. فَالْفَارِقَاتِ فَرِقًا Böylece ayırdıkça ayıranlara. فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا Zikir, vahiy, öğüt bırakanlara. Uzran ev nuzra. Özür, suçu, eksikliği ortadan kaldırmak veya uyarmak için. İnnemâ tu'adûne levâkî'. Şüphesiz size vaat edilen gerçekleşecektir. Feizen nucumu tumisat. Yıldızlar örtülüp ışıkları silindiği zaman. Ve izes semâ'u furicet. Gök yarıldığı zaman. Ve izel cibâlu nusifet. Dağlar kökünden sökülüp savrulduğu zaman. وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ Ve Resuller de şahitlik için belli bir vakitte getirildiği zaman. Bugün olduğu gibi o günde Bilal yatsı namazı için ezan okumuş, mescide koşan cemaat de imamını beklemeye durmuştu. Hücre-i saadetlerinde olanlardan habersizlerdi. Zira hastalığı şiddetlenen sevgilimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada kendinden geçmiş ve bayılmıştı. Ayılır ayılmaz namazın kılınıp kılınmadığını sormuş ve abdest alıp namaza çıkmak istemişti. Ancak bunun için takati yoktu. Zira tekrar tekrar bayılıyordu. Nihayet namazı Hazreti Ebu Bekir'in kıldırmasını isteyecek ve daha sonra da kendisi ancak iki kişinin yardımıyla namaza çıkabilecekti. Gelişini bekleyenlerin üzerine dolunay misali doğuverince o gün mescide bir heyecan dalgası yayılıvermişti. Feraset insanı Hazreti Ebu Bekir işi sahibine bırakmak için geri geri çekilmek istiyordu. Elleriyle işaret ediyor, yerinde kal diyordu ancak sevgili. Açılan safların arasından imamın yanına kadar geldi. Ayakta duracak takati yoktu ve ancak oraya oturarak namazını tamamlayabildi. O günde cemaatine dönmüş, aynı zamanda şunları söylemişti. Artık sizin aranızdan benim ayrılık vaktim geldi. Şüphe yok ki ben de bir beşerim. Kimin bende bir alacağı varsa gelsin ve bugün alsın. İşte o perşembeden bu yana Allah Resulü aleyhissalatu vesselam namazlara çıkamamış ve eshabına imam olup namaz kıldıramamıştı. O gün geldiği gibi belki bugün de gelir diye ümit ediyorlardı. Bugünün sabah namazına bir umut deyip gelmişlerdi. İyileştiğini görmek ve yine önlerine geçip de namaz kıldırmasını bekliyorlardı. Halbuki o aleyhissalatü vesselam aylar öncesinden mesajı almış ve yönünü de ebedi dostluğa çevirmişti. Onun için her yıl 10 gün mescide çekilip itikaf yaparken bu yıl Ramazan ayında mescitte 20 gün kalmayı tercih etmişti. Ayrıca bu Ramazan Cibril-i Emin gelmiş ve karşılıklı olarak Kur'an'ı iki defa mukabele ederek hatmetmişlerdi. Aylar öncesinden Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken yanına çağırmış ve ona da şunları söylemişti. Ya Muaz, şüphe yok ki sen bu yıldan sonra beni göremeyeceksin. Geri geldiğinde artık benim şu mescidimle kabrimi ziyaret edersin. Demek ki o, sevgilimiz aleyhisselam, daha o günden vedalaşmaya başlamış. Yüce dostluğa pervaz edeceği bu pazartesi günü, yanında göremeyeceğini bildiği dostlarıyla, daha o günden teker teker helalleşmiş. İlk ve son haccı da zaten böyle bir vedalaşmayı ifade ediyordu. O gün hacunda toprağa emanet ettiği çeyrek asırlık hayat arkadaşı Hazreti Hatice validemizin mezarını ziyaret edecekti. Vefa insanıydı ve eshabına da vefa dersi veriyordu. Zaten Arafat'ta gelen ayet dinin tamam olduğunu ilan etmiş. Kitleler halinde insanların dine girdiklerini gördüğünde de Rabbini zikirle tesbih etmesini istemişti. Onun için "Ey insanlar!" diye başlamıştı hutbesine. "Sözlerimi iyi dinleyin. Çünkü ben bu yoldan sonra, bu yıldan sonra bir daha sizinle burada asla buluşamayacağım." Bu ifadeleri duyar duymaz bir kenara çekilip de ağlaşanlar vardı. Zira biliyorlardı ki din tamamsa vazife bitmiş demektir. Vazife bitmişse yolculuk var. Resulullah da gidecektir. Bir de işin hüsnü şehadet boyutu vardı. Zira ümmeti Muhammed'in şehadetine Allah Celle Celaluhu da ayrı bir ehemmiyet atfediyordu. Onun için yarın size beni de soracaklar. Ne diyeceksiniz? Bana düşen tebliğ vazifemi yerine getirdim mi diye soracaktı. Arafat meydanı kazan gibi kaynıyor. Evet, hepimiz şehadet ederiz ki sen vazifeni hakkıyla eda ettin. Uçadıkları Faran dağlarına çarpıp geri geliyordu insanların. Nur insan huzur kesilmişti. İşaret parmağını semaya doğru kaldıracak ve şunları söyleyecekti. Allah'ım sen şahit ol. Allah'ım sen şahit ol. Allah'ım sen şahit ol. Her cümlesinde bir veda buğsesi gizliydi. 23 yıllık birikimi siyah gözleriyle süzüyor ve cemaatini kendisinden sonraki günlere hazır hale getirmek istiyordu. Onun için bir ara sesini yükseltecek ve hac vazifesiyle ilgili amel ve davranışlarınızın keyfiyetini bugün benden öğrenip alın. Zira ben bu yıldan sonra bir daha hac vazifesi yapacağımı sanmıyorum diyecekti. Medine'ye döndükten sonra da vedalaşmaya devam etmişti. Uhud'a gitmiş ve yaşayan eshabıyla vedalaştığı gibi Hazreti Hamza ve Musab bin Ümeyr başta olmak üzere Uhud şehitlerine de selam verip vedalaşmıştı. Cennetül Bakiye emanet ettiği eshabını da unutmamıştı. Onların yanına da uğruyor, adeta her biriyle konuşarak helalleşiyordu. Bu helalleşme sonrasında yanında bulunan Ebu Müveyhibe'ye şöyle seslenmişti. Ey Ebu Müveyhibe! Şu anda bana dünya hayatının hazinelerine ulaştıracak anahtarlarla burada ebedi kalma imkanı, ardından da cennet vaat edildi. Ve ben Rabbime kavuşmak ve cennetle bunlar arasında muhayyer bırakıldım. Böyle bir tercihten memnuniyetini dile getirmek isteyen azatlı Ebu Müveyhibe, "Anam, babam, canım sana feda olsun ya Resulallah," diyecekti. Önce dünya hayatının hazinelerine ulaştıracak anahtarları ve burada ebedi kalmayı, ardından da cenneti tercih et lütfen. Ama sevgililer sevgilisi tercihini çoktan yapmıştı. "Vallahi de ey Ebu Müveyhibe," dedi, "ben Rabbimle buluşmayı ve cenneti tercih ettim." Yaklaşık bir ay önce de yakın akrabalarını bir araya toplamış ve ruhu pervaz edip vuslata erince bedeni konusunda kimin ne yapacağını anlatmıştı onlara bir bir. İşte bütün bu süreci onunla birlikte yaşayan sahabe dikkat kesilmiş, sabah namazını birlikte kılabilmek için mescitte Resulullah'ı bekler olmuştu. Nereden bileceklerdi ki bu namaz onunla birlikte kıldıkları son namaz olacaktı? Takvimler Rebiül Evvel ayının 12'sini gösteriyordu. Ümmü Mektum'un ezanıyla müdavimlerini toplayan mescit, Bilal'in ezanıyla birlikte dolup taşmıştı. Yine gelememişti. Sabah namazını da yerine tayin ettiği imam Hazreti Ebu Bekir kıldırıyordu. Bir aralık mescidin köşesinde bir hareketlilik olmuştu. Ayşe validemizin hücresindeki perde aralanmış ve nur cemali, dolunay misali mescide dolvermişti. Yine mübarek başını kasarmış, öylece kapıda duruyor. Musaf sayfası gibi duru ve aydın sima, mihrabındaki imama nazar ediyordu. Mübarek yüzlerindeki tebessüm dikkatlerden kaçmadı. Huzur doluydu. İşte bu nazarlar aynı zamanda ashabını dünya gözüyle görebileceği son bakışlarını ifade ediyordu. Sevinçten neredeyse namazlarını bozacaklardı ashab-ı kiramda. İkinci rekate kalkmışlardı. İntizam içinde saf tutmuş cemaati gelişini hissedip yol veriyorlardı. Sevgililer sevgilisi de Ebu Bekir'in arkasına kadar geldi. Geri çekilmek isteyen Ebu Bekir'in omuzuna koydu elini. Belli ki yerinde durup namazına devam etmesini istiyordu. Tayin ettiği imamın arkasında o sevgililer sevgilisi aleyhissalatu vesselam da oturduğu yerden namaza durdu. İmam selam verince yetişemediği rekati de kıldı. İşte bu onun son namazıydı. Ardından direklerden birisine sırtını dayayıp sesini de yükselterek fitneler konusunda eshabını uyardı ve daha sonra da nazarlarını yeniden Kur'an'a çevirdi. Ceziretül Arap'ta iki dinin bulunmasını fazla buluyor ve İslam'dan başka bir anlayışın burada barınmasını istemiyordu. oradan ayrılırken şunları söyleyecekti. Bir nebi, cemaatinden birisi kendisine imamlık yapmadan vefat etmez. Ve içeri girerken inen bu perde bir daha açılmamak üzere kapanıyordu. İyileşmiş gözüküyordu. Endişeler geride kalmış gibiydi. Cemaatinin sevincine diyecek yoktu. Yeniden aralarına dönmüş ve kendileriyle birlikte saf tutup namaz kılmıştı. Sanki her şey normale dönüyor gibiydi. Bir aralık Rum diyarına komutan olarak tayin ettiği genç komutan Üsame yanına girdi. Ordusu hakkında tekmil verip vedalaşmak için geliyordu. Bir gün önce de gelmiş ve işin ucunda ayrılık da olsa hareket emri almıştı. Yanına yaklaşıp oturduğunda mübarek elleriyle başını sıvazlayacak ve 18 yaşındaki genç komutan Hazreti Usame'ye gider ayak dua edecekti. Genç komutan ve ordusu hakkında eshabına şunları tembih etmişti. Benim hazırladığım bu orduyu sakın geri bırakmayın ve gecikmesine mahal vermeden vazifesini yerine getirmesine yardımcı olun. Daha birkaç gün önce de yanına çağırdığı Üsami'yi sinesine sarmış ve onu yetersiz görenlere karşılık onun da babası gibi bu işe layık olduğunu bir kez daha tescil etmişti. Güneş doğup da kuşluk vakti yaklaşınca kızı Fatıma'yı yanına çağıracak ve kulağına bir şeyler fısıldayacaktı. Benden bir parça dediği Hazreti Fatıma bir çığlık kopardı. Hıçkırıklara boğulmuş ağlıyordu. Ardından tekrar kulağına eğilecek, yeniden bir şeyler fısıldamaya başlayacaktı. Az önce matem havasına bürünüp feryat koparan Hazreti Fatıma-ı Zehra el-Betül bir anda değişmiş ve sürurundan uçacak gibi olmuştu. Ona bir kez daha döndü ve "Bugünden sonra senin baban artık hiç sıkıntı yaşamayacak," dedi. Torunları Hasan ve Hüseyin'i yanına almış, öpüp kokluyor ve hayır tavsiye ediyordu. Hazreti Abbas da yeğeni Hazreti Ali'yi bir kenara çekmiş, Resulullah'ın ebedi aleme göç etmek üzere olduğunu haber veriyordu. Yanındakilere nasihatte bulunuyor ve henüz imkan varken burada ahireti kazanmak gerektiğini hatırlatıyordu. Eldeki imkanlar hayır adına kullanılmalı ve bunlara ebediyet libası giydirilerek daha buradayken ahiret yurdu kazanılmalıydı. Bir gün önce de hizmetçi ve kölelere hürriyet yollarını gösterip serbest bırakmış, Ayşe validemizde bulunan 6 dinarı da ihtiyaç sahiplerine dağıtmalarını söylemiş ve bayılmıştı. Ayılır ayılmaz altınların dağıtılıp dağıtılmadığını soracaktı. Henüz dağıtılmamıştı. İstedi onları ve avucuna koyup teker teker saydı önce. Ardından onları yeğeni ve damadı Hazreti Ali'ye göndererek hepsini ihtiyaç sahiplerine dağıtmasını isteyecekti. Bunlar yanındayken Muhammed nasıl olur da Rabbinin huzuruna gidebilir diyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Kılıç ve kalkan gibi savaş malzemelerini de müminler arasında paylaştırmıştı. Belli ki dünya adına neye sahipse hepsini dağıtıyor ve ebedi dünyaya intikal ederken yalın gitmeyi hedefliyordu. O kadar ki o günün akşamı Hazreti Ayşe validemiz kadınlardan birisine kandilini gönderecek ve "Bizim kandile birkaç damla yağ damlatabilir misin?" diyerek akşam karanlığında odacığını aydınlatacak kadar ödünç yağı talebinde bulunacaktı. Başka alternatif bulamayınca da bazı ihtiyaçlarına karşılık savaşlarda kalkan olarak kullandığı zırhını bir Yahudi'ye teslim etmişti, rehin bırakmıştı sevgili. Gün zevale doğru kayıyordu. Zira mevsim artık buluşma mevsimiydi. Derken sancılar yeniden şiddetlenmeye başladı. Hazreti Ayşe validemizle şunu paylaşıyordu. "Ey Ayşe, şüphen olmasın ki ben hala Hayber'de yediğim

Gerçekten de ölüm için ciddi sekerat var diyordu. Bir ara sıhhat ve afiyet bulması için elinden tutup dua etmek isteyen Ayşe validemize nazar affetti. Hayır diyordu. Belli ki asli vatana giderken burada kalmayı talep uygun değildi. Onun için elini şiddetle geri çekiverdi. Yine bayılmıştı. Belli ki acıları dayanılmaz hiçbir şekildeydi. Bir müddet sonra yeniden kendine gelecekti. Bu arada parmağını da yukarıya doğru kaldırmıştı. Gözleri tavana yeniden yönelmiş ve dudakları da hareket ediyordu. Ayşe validemiz söylediklerini duymak için kulağını Peygamber Efendimiz'e yaklaştırdı. Şunları söylüyordu. Peygamberler, şehitler, sıddıklar ve salihlerden kendilerine nimette bulunduklarınla beraber beni de affet ve rahmetinle kucakla. Artık beni yüce dostluğuna kabul buyur. Allah'ım, yüce dostluğunu istiyorum. Allah'ım, yüce dostluğunu istiyorum. Allah'ım, yüce dostluğunu istiyorum. 63 yıl önce bir pazartesi günü başladığı bu yolda yine bir pazartesi günü son noktayı koyuyordu. Vahyin sağanak olup yağdığı 23 yıllık hayatında kıyamete kadar karşılaşacak her türlü ihtiyacı cevap verecek bir model bırakmış. Tebliğ vazifesini de arkadakilere emanet ederek yoluna devam etmişti. Sabahleyin perdeyi aralayıp mihraptaki imama bakarken zaten bu emanetin yerde kalmayacağını görmüş ve son namazını da bu huzur içinde kılmıştı. Vazife bitmişti ya, artık iki omuz küreği arasında bulunan ve son nebi olduğunu gösteren Risalet mührü de kaybolmuş, yok olmuştu. Odaya enfes bir koku yayılmıştı. Derken eli bir kenarda duran su kabının üstüne doğru akarken mübarek parmakları arasında duran misvak da yere doğru kayıvermişti. Her namazı son namaz olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam artık arzuladığı vuslata ermiş ve ebedi aleme pervaz etmişti. Selam olsun sevgililer sevgilisine. Selam olsun o bir tanecik sevgiliye. Selam olsun Nefs Mekkesi'nden Gönül Medine'sine hicret edip bütün insanlığın elini tutmak adına bugün dahi bu kıyamet sabahına kadar bütün insanlığa el uzatacak o sevgiliye. Selam olsun o Mekke'nin sahibine. Selam olsun o Beytullah'ın hasretini çektiği bir tanecik sevgiliye. Selam olsun sevgilinin yurdu Mekke'den, sevgilinin evinin huzurunda, sevgilinin secde ettiği mültezemden, o sevgililer sevgilisine, o sevgililer sevgilisinin Medine'sine, o sevgililer sevgilisinin Ravza-i Pakisine selam olsun. Evet sevgili dostlar, bugünkü gafletten kurtulur radyo sohbet programımızı Mekke'den, Mescid-i Haram'dan, Kabe'nin huzurunda tamamlarken bizlere Radyo Özel FM'in iletişim bilgilerinden ulaşabilir. Yine bununla beraber www.adnansensoy.com web sitemizden radyo sohbetlerimize yazmış olduğum 12 kitaba ve sayır diğer çalışmalarıma, yine şu an Umre'de yapmış olduğum sohbet, video vesaire çalışmalara ulaşabilirsiniz. Bu arada Ey Misyonerler Cevap Verin isimli kitabımın yeni baskısı bu hafta Furkan Yayın Evi'nden çıktı. 631-1792 0231-631-1792 telefon numarasından arayabilir ya da Fatih'e giderek kitap evinden veya bütün kitapçılardan isteyerek ulaşabilirsiniz. Duamızdasınız efendim. Burada ümmet için, sizler için, kıymetli dinleyicilerimiz için dualcıyız, dualar etmekteyiz. Sizden de dualar istirham ediyoruz. Rabbim o sevgilinin her namazını son namaz olarak kılışı gibi bir namaz bilinci versin. İhsan olan onunla o en büyük sevgiliyle biri bir başa kalma aşkını versin. Kabe'yi tavaf ederken umreciler, Kabe biliyorsunuz 7 defa dönülür. Her biri bir gün ifade eder. Tavaf esnasında kimse kimseyi incitemez. Ne kendini incitemez ne başkasını incitemez. Bu 7 günü tamamlar ve 7 günde kimseye zarar vermezse, kendine de zarar vermezse, hiçbir canlıya da eziyet etmezse 7 kat semaya aşar ya. İşte bu hacıların bilincini, bu umrecilerin bilincini versin tüm ümmete. Ve insanlık sevgililer sevgilisinin hayat tarzını, bu mesajını bu şekilde hakkıyla algılasın ki insanlık aşk görsün. İnsanlar aşktan kaçamaz çünkü. İnsanlar aşktan kaçamayacak çünkü. Kabe'de her geldiğimde söylediğim gibi İsrail'lisi, Filistinlisi, Amerikalısı, Iraklısı, tabii Müslüman olan. Hepsi burada yan yana, kol kola, Kabe'nin duvarlarına yüz sürüp gözyaşlar içerisinde bir tanecik dost Rabbimize yalvarıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayaklarının değdiği, mesajlarını taşıdığı Sevir'de, Nur Dağı'nda vesaire mekanlarda o sevgilerin mesajını tekrardan kendilerine güncelliyorlar. Rabbim hepimize merhamet buyursun. Rabbim hepimizi affetsin. Rabbim hepimizi doğru iyilesin. Rabbim hepimize merhametini ihsan buyursun. İlim, rahmet ve aşk medeniyeti mübarek din İslam'ın sırat-ı müstakim yoluna iletsin. Efendiler Efendisi'ni hakkıyla algılamayı ve algıladıktan sonra tüm eksikliklerden arınıp o en büyük dostu yönelme ihsan eylesin. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere efendim. Mekke'den sevgi ve selamlarla. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.